alto lány, az út jobb oldalán. Egy sárga rúzsa hervadt homlokán, a szürke úton csak átvárakozom, Földvár felé félúton. Az őszi napfény bágyattam virult, az őszi bánat szép szemére húlt. Oly ismerős volt, hogy honnan nem tudom, Földvár felé félúton. Megszólítottam, bár nehéz volt szívem, Földvár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt, csak nézett álmodom, Földvár felé félúton. Vártam egy percet, vagy annyit sem talán, és mérgelődtem, tán süket ez a lány. Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom, Földvár felé félúton. Látott némán, nem fordult felé, az őszi napfény felragyogott szemén. Egy könnycsepp gürgül az arcán csillogom, Földvár felé félúton. Nem kértem többször, hisz vártak már rám. A földvári kultúrház ócska színpadán. Ott hagytam őt, és mást is jól tudom, Földvár felé félúton. Azóta nézem az út jobb oldalát, talán még egyszer meglátom azt a lányt. Ha megtalálom, megvigasztalom, Földvár felé félúton.